Volim te, srce moje, prestani da misliš na tu ženu. Samo ovu noć zaboravi nju, njeno lice i lepotu njenu. Molim te, srce moje, pusti me da pijem ove noći. S društvom nasmejan, da dočekam dan, kad znaš da nam ona neće doći. Voleo sam, jednom davno, još je duša u grudima krije. Još je tražim u ovoj samoći, a srce je prežalilo nije. Voleo sam, jednom davno, tu sam ženu svao svojim bogom. Ostavi me tugo ove noći, jer predugo družim se sa tobom. Molim te, srce moje, bar večeras ne daj suzi ovoj, da me otkrije, da umreću sam, da ne mislim o ljubavi novoj. Pusti da, bar još jedno, pevam pesmu o svojoj sudbini. Kako srećan sam, opet nasmejan, možda ona čuje u daljini. Voleo sam, jednom davno, još je duša u grudima krije. Još je tražim u ovoj samoći, a srce je prežalilo nije. Voleo sam, jednom davno, tu sam ženu zvao svojim bogom. Ostavi me tugo ove noći, jer predugo družim se sa tobom. Voleo sam, jednom davno, još je duša u grudima krije. Još je tražim u ovoj samoći, a srce je prežalilo nije. Voleo sam, jednom davno, tu sam ženu zvao svojim bogom. Ostavi me tugo ove noći, jer predugo družim se sa tobom. Ostavi me tugo ove noći, jer predugo družim se sa tobom.